السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، نشریات کا ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ عید کے دن سے جو شروع ہوئی خصوصی نشریات، اس میں یہ سلسلہ ہے اور آج کا یہ آخری سلسلہ ہے۔ مسکراہٹ ہمارا موضوع ہے، کیوں مسکرانا چاہیے، مسکرانے کا آپ کی ذات پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، پرسنالٹی پر کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اس کا بھی ذکر خیر ہوا اور کچھ واقعات کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ آپ کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے، مسکراتے مسکراتے آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں، نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ ایسا کہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، یا مدنی چینل کے ذریعے آپ اس موضوع سے متعلق کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو ضرور کال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کی کال کو ہم آن ایئر کریں، اگر کوئی خاص وجہ نہ ہوئی تو۔ اسی طرح اپنے زندگی کے واقعات شیئر کر سکتے ہیں۔ آج بھی حسب سابق ایک رکن شورا ہمارے ساتھ ہوں گے، جیسے مجھے کنفرمیشن ملے گی تو انشاءاللہ ان کا تعارف بھی پیش کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو، ہر عاشق رسول کو مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، غموں کو ہم سے دور رکھے، اور اگر کوئی مشکل آپ بھی پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں صبر استقامت عطا فرمائے اور اس پر اجر بھی نصیب فرمائے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی پیاری فضیلت کی بات ہے، جب سنتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھیں، صرف ایک بار پڑھیں، خواہ وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو مومن کے لیے، ایک امتی کے لیے، اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہوگی کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا جائے اور رب عز و جل کی رحمت سے بیش بہا حصہ پاتا چلا جائے۔ میرے ساتھ آج جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی آجی علام یاسین اتاری المدنی، مدنی الحمدللہ کرم فرمائے ہیں، ان سے بھی ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے، اور ماشاءاللہ ان کا کافی سفر رہا مدنی قافلوں کے حوالے سے، بیرون ملک بھی سفر رہا، اندرون ملک بھی سفر رہا، ان کا مسکراہٹ کے حوالے سے کیا تجربہ رہا، کچھ واقعات بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج جو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے تھے مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اطہر بھائی، کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو بہرحال ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا مغرب تک، اور آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور اس موضوع پر انشاءاللہ عز و جل آپ سے ہمیں بات بھی کرنی ہے۔ ابھی جب سلسلے کے لیے میں آ رہا تھا تو مدنی چینل سے اسٹوڈیو کی طرف جب آنا ہوا تو ایک منظر دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ یہاں ہمارے ہاں باب المدینہ کراچی میں گزشتہ 2-3 دنوں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں تو اتنی گرمی نہیں تھی، لیکن عید کے دن سے جیسے رمضان المبارک کی تشریف آوری نہ رہی ہمارے درمیان، تو فوراً جو ہے وہ گرمی کا کافی موسم ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ بالکل کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، اور دیکھ کر مسکراہٹ چہرے پر آئی کہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کہ چما چم جو ہے وہ بارش برسنے کو ہے، اور اس وقت اسٹوڈیو کی چھت سے آواز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش بھی شروع ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کی ہے ڈائریکٹر سے کہ اگر ہو سکے تو بارش کا درود پاک جو ہے وہ تیار کر لیا جائے، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ آن دا وے ہے، انشاءاللہ جیسے اس کو نکال کر لے آئیں گے تو ہم وہ درود پاک بھی پڑھ لیں گے، کہ درود پاک بارش کے دوران ایک دعا ہے بڑی ہی پیاری، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے دنیا میں اور مقامات پر بھی بارش ہو سکتی ہے، تو جب بھی ہو تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس کی فضیلت بھی آپ کو عرض کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر لمحے، ہر وقت پر، ہر موقع پر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، یہ ذہن کاش کے ہمارا بن جائے کہ اس موقع پر مجھے کیا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ بارش ہوئی تو فوراً ذہن جانا چاہیے کہ بارش کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کوئی خاص دعا ہے، کیا کوئی خاص ایسا عمل ہے جو ہم کر سکتے ہیں تو اس موقع کی مناسبت سے ہمیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ رکن شورا بھی موجود ہوں گے, وہ کون ہیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی عرض کریں گے. پہلے میں چاہوں گا کہ غلام یاسین بھائی سے بھی کچھ اس حوالے سے مدر پل حاصل کریں. جی آپ کا کوئی ایسا تجربہ, ذاتی تجربہ ہو تو خوبصورت لگے گا ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بھی, ہو سکتا ہے کیونکہ ذاتی تجربہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے اور جب شیئر کرتے ہیں تو اس کا ایک پریکٹیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. تو کوئی ایسا واقعہ مسکراہٹ کا کسی کی, یا آپ نے کہیں پر مسکرایا اور اس کا اچھا نتیجہ ظاہر ہوا اور وہ یاد رہ گیا, یا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یار سامنے والا کاش کے مسکرا دے. ہیں ہمارے یہاں ٹیکس نہیں ہے, کہیں پر بھی ٹیکس نہیں ہوگا مسکرانے پر, ایسی چیز ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال بعض وقت ایسا فیل ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنے زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں بلا وجہ کے, اپنے اوپر تاریکی ہوئی ہوتی ہے سنجیدگی کے, جس کی وجہ سے سامنے والا آپ کے مسکراہٹ کو ترستا رہتا ہے. اگر کوئی واقعہ یاد ہو تو. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ سلسلے کا نام مسکراہٹیں ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ ہو تو دیکھنے والوں کو بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ مسکراہٹ سلسلے میں مسکراہٹیں نہیں ہیں چہروں پہ. ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے یہ مسکرانا کے حوالے سے آپ جو ہے وہ لے کر آئے ہیں. دیکھیں مسکرانا میں تو کہتا ہوں یہ جادو ہے, جادو ہے, جادو ہے, ایسا اثر کرتا ہے کہ یعنی کہتے ہیں نا کوئی زبان کا کوئی وار ضائع نہیں جاتا, تو اسی طرح مسکراہٹ آپ کسی کے چہرے پر دیکھ کر جو ہے مسکرائیں گے نا تو یہ ضائع نہیں جائے گی, لگتا ہے کوئی انہونی ہو گئی ہے. ہاں جی جی آپ نے واقعے کے حوالے سے عرض کیا تو آج سے کئی سال پہلے جب میں شاید بالغ بھی نہیں تھا, دعوت اسلامی کے ماحول سے جو وابستگی ہوئی وہ ایک مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش اور مدرسہ بالغان سے ہوئی. وہ جو مبلغ دعوت اسلامی تھے میں جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا یقین جانیے کہ ان کی مسکراہٹ اتنی اچھی لگتی تھی, امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے تھے, صفے بن جاتی تھی جی. لیکن میں سائڈ پہ کھڑے ہو کر انتظار کرتا تھا کہ وہ مبلغ آئیں گے, وہ مجھے مسکراہ کر دیکھیں گے, پھر میں تکبیر پڑھوں گا. تو میں مطلب کئی مقام پر جائے وہ میں انتظار کرتا تھا کہ مسکراہ کر مجھے دیکھیں گے اور پھر میں نماز شروع کروں گا. مجھے ان کی مسکراہٹ بہت اچھی لگتی تھی. وہیں سے دعوت اسلامی سے آپ کو ایک انسیت ہو گئی. یہ دعوت اسلامی والے بڑی محبتیں تقسیم کرتے ہیں, الفت اور مسکراہٹ. دیکھیں اسد بھائی اس وقت میں نہیں کہہ رہا ہر جگہ ایسا ہے, ہر گھر میں ایسا ہے, لیکن ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ آج پیار و محبت اور مسکراہٹ اس کو گھر سے نہیں مل رہی جوان کو, اس نوجوان کو والد کی طرف سے مسکراہٹ, بڑے بھائی کی طرف سے مسکراہٹ, چاچا ماموں کی طرف سے مسکراہٹ, ہر وقت دھونس دھمکی یا ڈانٹتے رہنا یہ مل رہا ہے. ٹینشن کا ایسا ماحول ہے, ٹینشن کا ماحول. اگر والد اور بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو مسکرا کر دیکھیں گے یقین جانیے وہ ان کے ہو جائیں گے. آج دیکھیں نا ڈسٹینس ہے والد اور بیٹے کے درمیان کہ وہ آپس میں الفت اور محبت نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کٹ رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ مسکرانا بھی ہے اور مسکرا کر بات کرنا ہے. تو دیکھیے ایک مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا کہ یہ ان کا فرسٹ انٹریکشن سمجھیے کہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ سے ان کا ہوا اور پھر آہستہ آہستہ مدر ماحول سے وابستہ ہوئے, ماشاء اللہ عالم دین بنے, عرب کے اندر عرب کے ممالک میں کافی وقت گزارا, عربی زبان بہت اچھی ہے بول لیتے ہیں اور ہمارا جو عربی کا لینگویج کورس ہوتا ہے اس کے یہ استاذ بھی ہیں ماشاء اللہ. ان کے ساتھ ہمارا کافی سفر رہا درس نظامی کا. تو دیکھیے کسی کی مسکراہٹ جو ہے وہ کتنی کار آمد ثابت ہو سکے, ہو سکتا ہے ان مبلغ کے بھی علم میں نہ ہو کہ میرے اس خندہ پیشانی سے ملنے سے آنے جانے سے جو ہے وہ کوئی اس طرح دعوت اسلامی کے قریب بھی آ سکتا ہے. تو مسکرانا چاہیے, ہول سیل میں مسکرانا چاہیے اور بالکل اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور اس پر جو ہے وہ قسم کھائی جا سکتی ہے. اچھا کہ اس میں بل نہیں آتا گھر پر, بل بھی نہیں آتا. جی بالکل نہیں آتا جناب. تو بالکل دل کھول کر مسکرائیے, سنت کی نیت ہوگی اور حسب موقع ہوگی, اچھے مقام پر ہوگی, اچھی نیت کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. رکن شورا ہیں ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں, انہیں مدری چینل پر بھی آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, ان کو ابو البیان بھی کہا جاتا ہے, ان کے بیان کو کافی پذیرائی بھی حاصل ہے. بعض ان کے بیانات تو کافی اسلامی بھائیوں کو ہو سکتا ہے یاد ہوں, بڑے جوش کے اندر جذبے کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں, اور ماشاء اللہ رکن شورا بھی ہیں, پاکستان کے ایک حصے کے ذمہ دار ہیں, نگران ہیں, اور کئی شہروں کے مدنی کام کو بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح بیرون ملک میں بھی مدنی کاموں کے حوالے سے ان کا سفر رہتا ہے. مدنی خبروں کے اندر بھی آپ نے ان کو کئی مرتبہ دیکھا ہوگا, ایک دو سلسلے بھی یہ کر چکے ہیں. وہ کون ہیں؟ جوشیلے مبلغ ہیں, بڑا شاندار بیان فرماتے ہیں. آئیے آپ کی آج ان سے ملاقات کرواتے ہیں. جی کال کٹ گئی ہے. چلیے جی, یہ بھی ہو رہا ہے, موسم کی خرابی بھی ہو سکتا ہے ایک سبب. وہ چلیے جب تک دوبارہ ریکال کرتے ہیں, ہم بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب. غالباً امیر علیہ سنت کی زبانی اس کی فضیلت, اور وہ ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جو کہ حسب موقع ہے, پھر انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. جی آئیے بارش پر پڑھا جانے والا دوسرے پھر کے پڑھتے ہیں. اللہم اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا و مولانا محمد محمد بقطرات بقطرات الامطار الامطار. اس کے معنی ہے اے ہمارے اللہ, ہمارے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے. جی جناب, یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر مدنی چینل کے جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے, ہو سکتا ہے وہاں پر بھی آپ کو اویلیبل ہو, اور ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کی ٹیم نے اس کو ڈال بھی دیا ہو. بہرحال کوشش کریں کہ اس کو یاد رکھیں, اور جب جب موقع ہو تو اس کو پڑھ لیا کریں. جی غلام یاسین بھائی کچھ آپ مجھے. جی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مسکراہٹ, جی سبحان اللہ. امیر علیہ سنت جب ملاقات فرماتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی سے بھی بغیر مسکرائے نہ ملے. جی یعنی مسکرا کر خود فرماتے کہ میرے یہاں جو ہے وہ درد ہو جائے درد ہو جاتا تھا, پھر میں تھوڑی دیر اور کے لیے ہو جاتا تھا. یہ بھی بتا دیں کتنے لوگ مسکرا کر, کتنے لوگوں لائن لگتی تھی بھائی, بہت لمبی لائن لگتی تھی, سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ملاقات کرتے تھے, پوری پوری رات ملاقات کرنا ثابت ہے, اور صبح فجر کے بعد بھی ملاقات کرنا ثابت ہے, اور پھر عمر کا تقاضا بھی. اب دیکھیں ایسی عمر میں جو ہے وہ مسکرا کر ملنا, پھر ہمیں کیوں کنجوسی کرنی چاہیے. کتنی بڑی بات ہے, آپ کا خود فرمان ہے. آپ سے کئی مرتبہ سوالات کیے جاتے ہیں امیر علیہ سنت سے کہ اتنی بڑی تحریک ہے, اتنے بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عموماً آپ پہلے تو یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, اور اللہ کی رحمت ہی سے مجھے یہ پذیرائی ملی سب کچھ ہے. لیکن ظاہری سبب کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, اور ایک ماہر نفسیات سے ملاقات ہو رہی تھی, ان کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاکھوں باتوں کی ایک بات ہے کامیابی کے لیے, لیڈرشپ کے لیے, کسی بھی ایسے شخص کے لیے کہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھتا ہو, لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہو. تو امیر سنت کا ایک جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کام جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پر عمل کروں, کہ کسی بھی ملاقاتی جس سے بھی میرا انٹریکشن ہوا, ملاقات ہوئی, آمنا سامنا ہوا, رابطہ ہوا, میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دل میں اترنے کا کوئی راستہ مجھے مل جائے, میں وہی راستہ اختیار کر کے اس کے دل میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ایک اتنی پیاری بات ہے, اور ظاہر ہے کہ کسی کے دل میں اترنے کے لیے سب سے جو پہلا اقدام ہے, بات آپ بعد میں کریں گے, ڈسکشن آپ بعد میں کریں گے, کسی مسئلے پر گفتگو آپ بعد میں کریں گے, کوئی سلوشن دینا ہے وہ بعد میں ہوگا, حال احوال بعد میں پوچھا جائے گا, سب سے سلام سے بھی پہلے جو چیز اس کو امپریس کرے گی یا قریب کرے گی یا آپ سے بدزن یا دور کرے گی وہ ہے آپ کا چہرے کا تاثر, اور وہ ہے مسکراہٹ کے ساتھ. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کیا ہی بات ہے کہ بتکلف مسکراتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسان نیچرلی دو پانچ سے دس پندرہ سے سو سوا سو سے جو ہے وہ مسکرا کر مل رہے, اس کے بعد پھر بتکلف ہی مسکرانا پڑے گا, تھکاوٹ ہو جائے گی. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دور سے ایک شخص مجھے ملنے کے لیے آیا ہے, لائن میں لگا ہوا ہے, کتنے ارمانوں سے آیا ہوگا. واقعی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کی زندگی کی بڑی بڑی خواہشات میں سے خواہش ہوتی ہے کاش زندگی میں ایک ہی بار صحیح مجھے امیر علیہ سنت سے بالمشافہ ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے. اب وہ آیا بیچارہ ساری رات ٹوکن لے کے لائن میں لگا ہوا ہے, جب میرے پاس آیا ہے تو میں جو اس کو مسکرا کر بھی نہ ملوں تو اس کا دل ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے یا وہ اس کو مزہ نہ آئے. تو میں اس لیے ہزاروں کے ساتھ ملتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہزارویں کے بعد بھی جس کا نمبر ہے تو بدتکلف ہی صحیح لے کے میں مسکرا کر ہی ملوں. تو کیا بات ہے, اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے ہمارے امیر علیہ سنت کو اور ان کے صدقے ہمیں بھی ان اچھی صفات کا حامل بنائے. جی رکن شورا ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور, خیریت سے ہیں؟ عید کیسی گزری آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی اظہر بھائی, آپ نے ہو سکتا ہے ہمارا سلسلہ آج کل دیکھا ہو, کچھ جو ہے وہ ہم ایسے سوالات کریں گے جن کا تعلق براہ راست آپ کی ذات سے ہوگا. ماشاء اللہ کئی آپ نے مدنی چینل پر سلسلے کیے ہیں اور بیانات کا سلسلہ بھی آپ کا رہتا ہے, مختلف آپ اداروں کے اندر بھی بیانات کرتے ہیں, سنتوں برے اجتماعات کے اندر بھی بیانات کا سلسلہ رہتا ہے. خاص طور پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ربیع النور شریف میں آیات کریمہ جو آپ نے تسلسل سے پڑھی تھیں اس کے مدنی گلدستے کو بھی کافی پسند کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو چونکہ عید کی نشریات چل رہی ہیں, اگرچہ عید تو پہلے ہی دن تھی لیکن اس کی متعلقہ عرفی عید و نشریات جو ہیں وہ آج رات تک جاری رہیں گی, تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, میرے بھی علم میں آئے گا اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی, کہ مدنی ماحول سے وابستگی جو ہے وہ کس سن میں ہوئی, کیا واقعہ ہوا, کیا سبب بنا جب آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے؟ اصل میں جو مسکراہٹوں والا سلسلہ ہے نا, یہ اس کی جو اپنی اہمیت ہے, یہ سمجھے کہ کسی کو قریب کرنے کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے. تو ڈیفینیٹلی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جی امیر علیہ سنت کی برکت سے یہ ایک ملنساری کا, خوش اخلاقی سے پیش آنے کا, اچھے انداز میں کسی سے بات کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے. جی جتنا ہی میں نے بھی اسی طرح مسکرا کے اچھے انداز میں دعوت دی, امیر علیہ سنت کے بیان کی کیسٹ مجھے یاد پڑتی ہے زیادہ بات وہ یہی تھی, پیغام فنا اللہ کا بیان تھا وہ مجھے دیا تھا اسلامی بھائی نے, وہ بھی بڑے اچھا مسکراتے ہیں ہمارے اسلام میں, ملتے اب بھی مسکرا کے ملتے ہیں ماشاء اللہ. انہوں نے بیان کا کیسٹ دیا تھا, وہ سنا اچھے لگے, پھر وہ شوق بڑھا, دعوت اسلامی کے قریب آئے اور پھر الحمدللہ عز و جل جماعت میں آنے کا سلسلہ بنا, اعتکاف کا سلسلہ بنا اور 94 آئی تھنک میں یہ کا اسٹوڈنٹ ہوں جنہوں نے باب المدینہ میں دعوت اسلامی کا عالمی جو اجتماع ہوتا تھا جی بڑا قوم اجتماع, وہ آخری اجتماع تھا, اس کے بعد ملتان شریف میں اجتماع ہونے لگا. ٹھیک ٹھیک. تو وہاں حاضر ہوئے, میں اتنا راستہ وہاں امیر علیہ سنت کی زیارت نہیں کر سکا تھا, تو بہت دن اداس تھا جب واپسی پر نکلے, اسٹوڈنٹ لائف تھی, زندگی میں پہلی بار سفر کیا تھا باب المدینہ کا, کتنی دور آئے اور میں بےعد بھی ہو گیا تھا اس اجتماع میں. اچھا. لیکن مجھے یہ دل میں تھا کہ میں نے یار اپنے پیر صاحب کو دیکھا نہیں ہے. اچھا. غائبانہ مرید تو ہو گیا ہوں. جی وہ میرے دل میں تھا کہ یار کسی طرح سے زیارت کا سلسلہ بن جائے. جی ہم لوگ نکلے جب اسٹیشن کی طرف ٹرین سے جانے کے لیے, بہت راستہ لوگ روڈ کے کنارے جا رہے تھے, اچانک ایک یو ٹرن سے گاڑی ٹرن ہوئی. اچھا. اور اس کی مطلب جنہوں نے دیکھا ہوا ان لوگوں نے کنارے لگایا, تار کیا آمد مرحبا. اچھا. مجھے کسی نے کہا کہ وہ حضرت صاحب آ گئے, اس وقت حضرت صاحب ہم لوگ پیار سے کہتے تھے پاپا, تو اب وہ مجھے کسی نے کہا حضرت صاحب آ گئے, تو میں نے بیگ اپنا پھینکا اور میں پھر دوڑا, صحیح. اب اس وقت اتنا تصور تو نہیں تھا کہ کسی کو دھکے مارنے میں احتیاط کرنی چاہیے, یا میں مطلب وہ اپنا زور لگا کے پہنچ گیا گاڑی کی سکرین کے آگے. اندر امیر نے سنت کی اتنی دلکش مسکراہٹ, کیا بات ہے کیا بات ہے, مطلب آج تک اس لمحے کو بلا نہیں سکتا, نہ بلاؤں گا کبھی ان شاء اللہ. سبحان اللہ. تو منی بھولتا نہیں وہ لمحہ جب پاپا کی وہ مسکراہٹ دیکھی میری زندگی میں, یعنی سمجھے کہ میری آنکھوں میں پاپا کے چہرے کی وہ مطلب پہلی انٹری ہے اور وہ اتنی دلکش ہے کہ مطلب میں اس لمحے کو اس کیفیت کو اپنے ذہن میں اب تک نقش پاتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے. واقعی امیر علیہ سنت کی مسکراہٹ کی کیا بات ہے. اظہر بھائی کل بھی جب ہم سلسلہ کر رہے تھے تو کئی ایسی کالز ہمیں موصول ہوئیں اور حاجی وقار المدینہ نے بھی بیان فرمایا تھا کہ امیر علیہ سنت سے جو فرسٹ انٹریکشن تھا, جیسے کہ آپ نے اپنا بیان فرمایا, تو وہ ملاقات اور وہ مسکراہٹ, وہ مسکراتا چہرہ آج بھی ان کی نظروں کے سامنے ہے اور اس کا ایک لطف جو ہے وہ آج بھی محسوس کرتے ہیں. واقعی یہ ایک بڑی ہی یونیک چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو سلامت رکھے. یہ ارشاد فرمائیے اظہر بھائی کہ گلا آپ کا کافی خراب محسوس ہو رہا ہے, کثرت بیان کی وجہ سے ہے یا چٹپٹی چیزیں یا مٹھائیاں یا سوئیاں یا عید کے دنوں میں کچھ کھانے میں آگے پیچھے ہوا ہے؟ مٹھائی تو مجھے کافی عرصے سے یاد پڑتا کہ شاید کہیں چکی ہو ان دنوں میں, تو بالکل ہم لوگ مدنی قافلے میں, اصل میں اس وقت بھی ہم اس مسجد میں ہمارا مدنی قافلہ اس کے پاس ہی مکتب میں ہے. اچھا, تو ہماری عید تو اکثر وقت مسجد میں گزرا ہے الحمدللہ رب العالمین. چند رات سے ہی ہم مدنی قافلے میں آگے تھے, اثر کے بعد سے 29ویں روزے سے. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات. سمیاں میں نے تھوڑی سی چکی ہیں. اچھا, گلا تو آپ کو پتا ہے کہ آخری اشرے کا احتکاب. بالکل. اور ہمت نہیں ہے تیار عید میں. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کے گلے کو بھی سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے, صحت عطا فرمائے. واقعی ہوتا ہے اور جن کو تجربہ ہوگا مدنی ماحول میں کہ آخری اشرے کا جو اعتکاف ہوتا ہے, اور خاص طور پر اس میں جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مبلغین, تو سب کو سلانے کے بعد سونا ہے اور سب کے اٹھنے سے پہلے بیدار ہو جانا ہے, اور اس وقفے کے دوران بھی اپنے آگے کے جدول کو دیکھنا ہے, چیزوں کو نپٹانا ہے, اور پھر سارا دن جو ہے وہ جدول میں بولنا بھی ہے, دن میں روزہ بھی ہوتا ہے, تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ماشاء اللہ اسلامی بھائی کوششیں کرتے ہیں, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں ایک بڑی تعداد ہے جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں, وہ ہماری اعتکاف کی کمائی ہوتی ہے, مبلغین کی محنت ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, اللہ کی رحمت سے بڑی تعداد میں اسلامی بھائی قریب آتے ہیں. تو بہرحال ظاہر ہے کہ آپ بھی مبلغ ہیں, بیانات کا سلسلہ رہا ہوگا. اظہر بھائی آپ سے جو ہے وہ مسکراہٹ کے حوالے سے کوئی اور ذاتی واقعہ وہ بھی ہم پوچھیں گے, کچھ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. آپ کی تاریخ پیدائش اگر یاد ہو تو. تاریخ پیدائش ہماری والدہ پشدت تھی, ایگزیکٹ تو بھی پتہ چلتا کہ شاید جنتی کے دن میں یکم تنوری میرے بچے کا ساتھ مل سکتی ہے. آواز کٹ گئی ہے, آپ ساتھ ہیں اظہر بھائی؟ جی بھائی. اچھا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. مسکراہٹ ہمارا موضوع ہے, اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کی جانب سے بھی انفرادی کوشش میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, یا نہ مسکرانے کی وجہ سے کسی نے کمپلین کی ہو, یا آپ کا کوئی ذاتی ایسا ایکسپیرئنس ہو تو مدنی چینل کے ناظرین کو اگر شیئر کرنا چاہیں تو. یاد پڑتا ہے کہ ایسے تو کئی واقعات اگر ہم غور کریں گے تو شاید ذہن میں آ جائے. جی, جرمنی کے ایئرپورٹ تھے. جی, تو اب ہم لوگ بھی وہ سیکورٹی لائن میں لگے ہوئے تھے. صحیح, سب پیسنجر چیک ہو رہے ہیں. اب دو تین لوگ تھے وہ بڑی مطلب جیسے کہتے ہیں نا نفرت والے انداز میں دیکھ دیکھ کے وہ بات کرتے ہوئے, اب اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے محسوس ہو رہا تھا, اور ایک آدمی مجھ سے کئی بار اس نے دیکھا. اچھا, اگر مجھے دیکھے تو میں اس کو دیکھ تو ریسپانس میں میں مسکرا دوں. اب دو تین بار جب اس نے مجھے اس طرح دیکھا نا وہ میرے قریب آ گیا. اچھا, تو اب مجھے پوچھتا کہ اب کہاں سے ہے آئی مسلم جاتا مسلم. اچھا وہ ایک اور بھی کسی کا پوچھتے نا بابو کا, اچھا اس کو یہ لگا کہ یہ کون ہے کہ مسلمان ہے. ملا پھر مجھے کہتا کہ یہ کیا ہے کیا ہے. اچھا باڑی شریف کے بارے میں, امام شریف کے بارے میں. تو میں اس کو پھر تھوڑا سا تعریف کرنے لگا دریا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں, اسلام کے بارے میں. تو اتنا وہ مطلب ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا, لیکن میں نے فیل کیا کہ اسمائل دینے سے اس کو تھوڑی سی قربت ملی اور وہ مطلب قریب آیا. پھر اس نے مجھ سے جو ہے نا وہ اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار کیا. پھر اس کو اپنی ویب سائٹ کا وہ دیا www.dawatislami.net اس کا ایڈریس دیا. پھر اس کے ساتھ اس کو وہاں کے ذمہ داران کے کچھ نمبر دیے کہ آپ جو ہے نا وہ اس طرح رابطے میں رہے اور اسلام کے بارے میں اسلم جاننا چاہتا ہوں. پھر اس کو یا قابل پہلے سنب کے نمبر بھی اپنی ویب سائٹ کا نمبر بھی دیا کہ آپ مزید معلومات لینا چاہیں ان شاء اللہ سے آپ یہاں سے ملیں. تو یہ دیکھا ہے کہ تعلقات تھوڑی سی مسکراہٹ سے کسی کو اٹریکشن بھی ملتی ہے, کوئی قریب بھی آتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ لوگوں نے ہمارے عیسائی بھائیوں کی مسکراہٹ سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آیا اور پھر اسلام قبول کیا. بے شک بے شک واقعی اظہر بھی ماشاء اللہ آپ رکن شورا ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے کہ رکن شورا کب بنے اور پہلی مرتبہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا رکن بنا دیا گیا ہے, کیا کیفیت تھی, کہاں پر تھے, کیسے خبر ملی, کچھ اس وقت کے بارے میں کچھ اگر بیان فرمائیں تو. مشورہ نے اعلان فرمایا شورا میں تراکین کا اضافہ ہوا ہے. ساری بات ہے کہ وہ میرے لیے ایک بڑا پیسہ رکھنا سبھی نظر کرم ہی ہے, ورنہ اپنے عمل اپنے معاملات تو میری نظر میں ہے. اللہ کا سب اس کے پتہ اچھا کر دے, وہ ذمہ داری بڑی اللہ تعالیٰ اس نے اخلاق کی عطا کرتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ امیر علیہ سنت کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی وہ میرا قریبی سمجھتے ہیں, اللہ قرب عطا کرتے ہیں اور اس پہ تقاضے اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے ماشاء اللہ. اظہر بھائی کہاں کہاں کا سفر رہا مدنی قافلوں میں, بیرون ملک کی اگر بات کریں تو کن کن ممالک کے سفر کی سعادت ملی؟ سفر تو سب سے پہلے تو مدینے کا رہا. کیا بات ہے, اللہ کرے یہ رہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب میں سیاکوٹ ہوتا تھا وہاں سے پھر ہم افریقہ کا سفر ہوا تھا. افریقہ یوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ سب سے پہلے سفر جو ہوا وہ افریقہ کا ہوا تھا. میں کینیا گیا تھا شبے برات سے, پھر وہ کینیا, یوگینڈا, تنزانیا, زنجیبار. پھر اس کے بعد جب وہ یورپ کے سفر ہوئے 2012 سے میں یورپ کئی دفعہ گیا ہوں. ہمارے یہ شینگن کنٹریز جو ہیں اختاری ممالک, یہ تقریباً 30-32 ممالک ہیں, سب میں تو سفر نہیں ہو سکتا. آلموسٹ اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ 80 یا وہ 4 ممالک ملائیں گے تو یہ 26-27 ممالک کا سفر تو بن جائے گا. ماشاءاللہ. جیسے ناروے, سویڈن, ڈنمارک, سوئٹزرلینڈ, اسپین, اٹلی, فرانس, ہالینڈ, بیلجیم, پرتگال, اٹلی, یونان, یہ ممالک جن میں الحمدللہ مرکز بھی ہے، مدنی فصل بھی سب سے کرتے ہیں، اصل اجتماع بھی ہے. اس کے علاوہ پہلی بار الحمدللہ اسٹونیا میں، فن لینڈ میں، آئرلینڈ میں ہمارے مدنی قافلے وہاں بھی پہنچے ہیں، مزید مدنی کام الحمدللہ بڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. واقعی یہ تو ایک بڑا ہی خوبصورت تصور ہوتا ہے جب خاص طور پر بیرون ملک سفر کرتے ہیں یا بیرون ملک سے اسلام بھی تشریف لاتے ہیں. جس طرح اس اعتکاف کے دوران کم و بیش 80-81 اسلامی بھائی باب المدینہ میں حاضر ہوئے، امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں اعتکاف کیا، کسی نے 30 دن کا کیا، کسی نے آخری عشرے کا کیا، تو کم و بیش 80 اسلامی بھائی جو کہ کئی 10-12 مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں سے یہ پاکستان جو ہے وہ سفر کر کے آئے کہ یہاں پر وہ اپنی تربیت حاصل کر سکیں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد جن جن ممالک سے ان کا تعلق ہے وہاں پر مدنی کاموں کو بڑھا سکیں. اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج یوں دیکھا جائے تو مغرب کو فالو کرنے کا رجحان ایک تعداد ہے جو رکھتی ہے اپنے ذہنوں میں، ان سے امپریس ہوتی ہے اور ان کے معاملات کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں سے لوگ ہمارے ملک کا سفر کرتے ہیں یہاں کو فالو کرنے کے لیے، اور اگر حقیقت کی طرف نظر کریں تو دین اسلام کی اصل تصویر کو دیکھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے، اور یہاں پر آ کر وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی اور خوشی کی بات ہوگی کہ دنیا کے مختلف اقوام کے لوگ جن کا تعلق ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے نہیں ہے، لیکن فقط دین اسلام کی محبت میں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی اس پیاری پیاری مدنی تحریک کی محبت میں یہاں کا رخ کرتے ہیں اور اپنی اس زندگی کو چھوڑ کر سنتوں بھری زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو واقعی یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے. اگر بھی کوئی ایسا واقعہ آپ بیان کرنا چاہیں، عید کی نشریات کا سلسلہ ہے کہ جو اسلامی بھائیوں کی چہروں پر مسکراہٹ بکھیر سکے، آپ کا ایک طویل جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، سفر رہتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ سفر کے دوران ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، بعض اوقات ملاقات کے دوران کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ایک امیر علیہ سنت کا واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اظہر بھائی سے بھی سنیں گے کہ دیکھیں تفنن اور خوش مزاجی یہ بالکل آپ کی طبیعت کے اندر ہونی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو سامنے والا بور ہونا شروع ہو جائے اور کہے کہ یار میں کس کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، کس کے ساتھ پھنس گیا ہوں. اور اس طرح کے واقعات بعض اوقات رونما ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ 10-12 سال پرانی بات ہوگی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری تھی اور جامعۃ المدینہ سے متعلق مدنی بھی تھے، دور حدیث شریف کے طلباء کرام بھی تھے اور بھی اسلامی بھائی ہوں گے، تو بعض اوقات سعادت مل جاتی ہے کہ رات بھر جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے یا رات کا ایک طویل دورانیہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ رہتا ہے، تربیت کے مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں. تو ہم بھی وہاں پر حاضر تھے تو دسترخوان پر مختلف علاقوں کے اسلامی بھائی بھی حاضر تھے. تو اب ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کوئی دعا کے لیے عرض کرتا ہے، کوئی دم کرا رہا ہوتا ہے، تو کوئی جو ہے اپنی پریشانی بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی تحفہ بھی پیش کر رہا ہوتا ہے. تو پنجاب کے کسی ایک علاقے میں نام نہیں لوں گا، وہاں کے ایک سیدھے سادے سے دیہاتی اسلامی بھائی سمجھ لیں، وہ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کب سے بےچارے انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کی ملاقات کی ترکیب بنی، تو کچھ لے کر آئے تھے، وہ چیز مجھے بھول گئی کیا لے کر آئے تھے. تو امیر علیہ سنت کو انہوں نے وہ چیز دینا چاہی تو اس وقت جو الفاظ تھے وہ کیا کہنے لگے حضرت صاحب کو، حضرت صاحب یہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں. امیر علیہ سنت بھی سمجھ گئے کہ یہ سادہ اسلامی بھائی ہیں، تو آپ نے تفنن کیا اور ارشاد فرمایا اچھا یہ آپ مجھے عطا فرمانا چاہ رہے ہیں. تو تھوڑا ٹھہر کر امیر سنت نے مسکرا کر بڑے پیارے انداز پر فرمایا اچھا یہ آپ میرے لیے لے کر آئے اتنی دور سے اور مجھے عطا فرمائیں گے. تو دوبارہ اس نے یہی کہا جی جی بالکل، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، یہ لے کر آیا ہوں اور بس یہ آپ ہی کو میں نے عطا کرنا ہے. تو امیر سنت نے مسکرا کر اس کو قبول فرما لیا. اب جو ساتھ تھے وہ سمجھ رہے تھے تو بڑا ایک خوشی کا وہ ایک مسکراہٹوں بھرا ماحول بن گیا کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو عطا نہیں کرتا بلکہ پیش کرتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں میں یہ لے کر آیا ہوں، آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یہ نذرانہ ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں. بزرگوں کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دیوانوں کی کیا بات ہے، اور سادگی بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی, تو دوسری مرتبہ کہنے پر بھی ان کی توجہ نہیں گئی. تو بہرحال پھر بعد میں ان کو کسی نے سمجھایا ہوگا کہ یہاں پر آپ کا جو لفظ تھا وہ عطا کے بجائے پیش کرنا ہونا چاہیے تھا. تو ماشاءاللہ اس طرح بھی امیر علیہ سنت کے جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو آتے ہیں, اور امیر سنت کی بارگاہ میں طرح طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں اسلامی بھائی, اور بڑے خوبصورت جملے بھی بعض اوقات پیش کیے جاتے ہیں. کوئی جو ہے وہ کاسا لے کر حاضر ہوتا ہے, تو کوئی جو ہے وہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ملنگوں والا ایک جو جبہ کبا ہے وہ بھی پہن کر حاضر ہوتے تھے. تو بہرحال طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں دیوانوں کے. تو ایک واقعہ تھا مجھے یاد رہ گیا. جی اظہر بھائی, اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ درپیش ہوا ہو جو کہ ہمارے ناظرین کے چہروں پر مسکراہٹ کا باعث ہو سکے. میں نا انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کیا وہ ایسے الفاظ بولتی ہوں, اس نے بعض میں چاہتے کہتا کہ میں نے عرض کر لیے نا, میں نے اس چار پر مانا, یہ ہو جاتا ہے. پھر میں ہمارے ساتھ ایسے بھی ہوئے, اب بھی جب حاضر ہوتے تو ہم یہ کہتے میں تشریف لایا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں, اور پاپا کی آخری جی جی آپ ارشاد فرمائیں, میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں, آپ تشریف لائے ہیں. جی جی بابا, میں حضرت میں تشریف لایا ہوں اور میں ارشاد کرنا چاہتا ہوں. جی ہو جاتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تشریف والا تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, میں تشریف لایا ہوں. اچھا, اسی طرح گفتگو کے دوران چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور بڑا چھوٹے کو فرماتا ہے, تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ابھی عرض کی ہے اس کی مراد کیا ہے, آپ مجھے ارشاد فرما دیجیے. تو عرض کی نسبت جو وہ بڑے کی طرف بھی کر دیتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے, لیکن امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا ہے کہ آپ دل آزاری تو بہت دور کی بات ہے, ایسا اظہار بھی نہیں فرماتے کہ سامنے والے کو شرمندگی کا سامنا ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو. اصل میں الفاظ بن نہیں پاتے اور جو ہے نا وہ کچھ کا کچھ جو ہے وہ نکل جاتا ہے. بارگاہ بھی تو کتنی بڑی ہے نا. جی بالکل, یہ بھی ہوتا ہے. واقعی کئی ایسے لوگ دیکھے کہ یہ نہیں کہ صرف سادہ لوح افراد ہی, بلکہ بعض اوقات بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے, لیکن امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو واقعی بھول جاتے ہیں. کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ میں جب آیا تھا چلا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات کروں گا تو وہ بات کروں گا, تو دل میں یہ تھی تمنا تو یوں اظہار کروں گا, اور جب سامنے آتا ہوں تو بالکل سب کچھ بھول گیا اور سناٹے میں آ گیا. عرض کروں گا, تشریف لاؤں گا, اس حوالے سے جو ہے وہ مطلب وہ امیر علیہ سنت کا بھی جواب ارشاد فرماتے ہیں, جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے, وہ کیا نہ کرے, ایسا ہوتا ہے. چلے ایک کال لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی کال سنائیے. ابھی کل کی بات ہے, ایک بندہ مجھے ملا تو میں نے اسے وہ مدنی چینل کے حوالے سے بتایا کہ سلسلہ چلتا ہے مسکراہٹ ہے آپ دیکھا کریں, کہنے لگا یہ تو پھر مناسبت ہو جائے گی کہ اندر بندہ کچھ رکھے, منہ پر مسکراتا رہے اور دل میں تو اتنے سارے اس کے خلاف باتیں بھری ہوں. اس طرح کے مطلب لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ مسکراہٹ کی جو اصلی مسکراہٹ ہے فرق نہیں ہے کہ کوئی مطلب اصلی مسکراہٹ جو ہے دل سے مسکرانا یہ نصیب ہو جائے. حالات ایسے بنے ہوئے ہیں, کچھ پریشانیاں, کچھ غم, کچھ مطلب رویے لوگوں کے اس طرح کے بن چکے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. بس دعا فرمائیں اللہ کرے ہمیں حقیقی خوشیاں, حقیقی مسکراہٹیں نصیب ہو جائیں, مسکراہٹیں بکھیرنے والے بن جائیں, مسکراہٹیں بکھیر تحریک اللہ کرے یہ چل پڑے, ہر طرف مسکراہٹیں کی بہار آ جائے اللہ کرے. مدری چینل بڑی اچھی کوششیں کر رہا ہے الحمد للہ, مبلغین دعوت سنائی بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. تو دیکھیں اگر اس بات کو ہم یوں لے لیں کہ یہ کب کہا گیا کہ دل میں آپ کے بغض ہو اور چہرے پر مسکراہٹ ہو, اگر واقعی دل میں کسی کے لیے برائی ہے تو اس کو دور کر کے مسکرا لیجئے, تو بات تو مسکرانے کی ہے, یعنی جو کمی ہے یا جو بھی کمزوری ہے تو اس کو دور ہی کیا جائے گا. اور اس کی وجہ سے کہ یار آج تو لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اچھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص ہی ہر ایک کے بارے میں برا گمان رکھتا ہو یا دل میں برائی رکھتا ہو, ایسا بھی تو ضروری نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھ لیا کسی کا کہ وہ منافقت سے ہنس رہا ہے یا اخلاص سے ہنس رہا ہے, ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اسد بھائی قاضی یاد رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو ریا کی وجہ سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. عمل کی ابتدا میں جو ہے نا ریا آ جاتی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تدریجن آپ کرتے رہیں گے تو اس عمل میں اللہ نے چاہا تو اخلاص پیدا ہو جائے گا. اور بعض اوقات یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے, جیسے کہ نیک بننے کی, نیکی کی دعوت دینے کی اگر کسی کو ترغیب دی جائے تو بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں خود تو نیک ہوں نہیں, میں دوسروں کو کیوں نیکی کی دعوت دوں. تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ یار کسی ایسی برائی کی طرف, نیگیٹیویٹی کی طرف توجہ دلا کر ایک پازیٹیو اور ایک اچھی چیز سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ مسکرائیے اور اچھی نیت کے ساتھ مسکرائیے, اور اگر واقعی کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی برائی آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. جیسے کہ غلام یاسین نے حوالہ بھی دیا کہ ریا یا بظاہر کچھ اور دل میں کچھ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کی وجہ سے کسی اچھے عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا, بلکہ ریا کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. کوئی بری نیت ہے یا کوئی بری ایسی سوچ ہے تو اس کو دور کیا جائے گا. نماز کے بارے میں بھی علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے ہیں اور دل میں کچھ اس طرح کا خیال آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نماز ہی چھوڑ دوں, کہ یار میرے دل کے اندر تو ریا پیدا ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے تو میں نماز ہی نہ پڑھوں, تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ملے گی. ہر عمل کے متعلق پھر سوچا جا سکتا ہے, ہر عمل کے بارے میں جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے, کچھ بھی نہیں کریں گے. اچھا جب تک میرا دل 100% پاک صاف اور بالکل مخلص نہیں ہو جائے گا تو میں نہیں مسکراؤں گا, تو یہ سینس ہی نہیں بنتی نا. تو پازیٹو رہنا چاہیے. مدنی مذاکرے میں ترغیب دلا رہے تھے کہ مسکرانے کے حوالے سے کہ عادت نہیں ہے نا, تو عادت بنانے کے لیے زبردستی مسکرائیں. زبردستی مسکرائیں آپ مسکرانے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کیسے کامیاب ہو سکیں گے. مسکرانے ایک مبلغ کو ذہن بنا رہے تھے, ایک مبلغ جو ہے نا وہ اگر مسکرائے گا نہیں تو وہ آگے کیسے بڑھے گا, لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ کیسے بنائے گا. میں نے مسکرا کر لوگوں سے ملنساری کرتے دل میں اتر کے کام کیا ہے. مسکراہٹ کے بغیر تو مطلب اسد بھائی مبلغ بھی نامکمل ہے, باپ اپنے گھر میں نامکمل ہے, استاد بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ نامکمل ہے, استاد اپنے درجے میں اپنی کلاس میں نامکمل ہے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اگر آپ بالکل سپاٹ چہرے والے اور غیر ضروری سنجیدگی اپنے اوپر طاری کرنے والے ہیں تو آپ اس جگہ پر اپنے آفس میں اپنے اس کرائیٹیریا کے اندر نامکمل ہے. تو ایک اچھے انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ مسکراہٹ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اظہر بھائی سے میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ ماشاء اللہ مدنی قافلے میں ہیں, اعتکاف کی سعادت ملی, کہاں پر اعتکاف کا سلسلہ رہا, اور کوئی اگر مدنی بہار آپ شیئر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں, اور مزید مسکراہٹ کے حوالے سے کوئی مدنی پھول. اچھا کال کٹ گئی ہے, چلیں جی دوبارہ رابطہ ہوگا تو انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے. تو بہرحال اچھے عمل کو نہیں ترک کیا جائے گا بلکہ اپنی جو کمی ہے جو کوتاہی ہے اس کو دور کیا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کئی مقامات پر اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے اور اپنی تحریر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ آپ عمل کو جاری رکھنے کی کوشش کر. اخلاص کے باب میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار میں تو مخلص نہیں ہوں تو میں یہ عمل کیوں کروں, تو آپ عمل جاری رکھیں اور اخلاص پیدا کرنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں, ورنہ تو سارا نظام ہی آگے پیچھے ہو جائے. جی بالکل, ایک روایت میں آتا ہے کہ الابتسامۃ علی وجہ اخیک المسلم صدقہ, کہ آپ کا مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکرانا, چہرے کو دیکھ کر مسکرانا یہ صدقہ ہے. صدقے کا ثواب کمائے مسکرائیں, مسکرانا کوئی اتنا کوئی مشقت والا کام نہیں ہے. مال خرچ کیے بھی صدقے کی صورت, صدقے کا ثواب کما رہا ہے. کیا بات, کیا بات. پھر تو آپ رات دن جو ہے اے میرے غریب اسلامی بھائیو, جو یہ سوچتے ہو کہ یار میرے پاس تو مال و دولت کی کثرت نہیں ہے, میں کیسے صدقے کا ثواب حاصل کروں, تو دیکھیے یہ بھی ایک صدقہ ہے. بڑی پیاری روایت ہم نے سنی ہے ماشاءاللہ. بچوں کو دیکھ کر مسکرانے میں کنجوسی ہے, بچوں کی امی کو دیکھ کر مسکرانے میں کنجوسی ہے, ماں باپ کو دیکھ کر مطلب نہیں مسکرایا جاتا. مطلب ہم مسکرانے کو کیوں اتنا مطلب نہیں لیتے مسکرانے سے. اچھا اب ہم اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے. اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر, کوئی ماہر نفسیات کہہ دے کہ چار پانچ فوائد بیان کرتے ہیں. مسکرانے کے آپ کی یہ فوائد ہیں، آپ کا ذہنی ڈپریشن دور ہو جائے گا، ذہنی دباؤ کم ہو جائے گا، آپ کی مزاج میں تبدیلی آئے گی، ہم فوراً مسکرانا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمیں ڈاکٹر اور ماہر نفسیات کی جو ہے نا بات زیادہ سمجھ آتی ہے. اس میں حقیقت ہے کہ آپ کو طبی طور پر بھی فوائد ملتے ہیں، کہ مثلا یہ جیسے عرض کیا مزاج میں تبدیلی، آپ ٹینشن میں ہیں آپ زبردستی مسکرا کر دیکھیں، آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ میں تبدیلی آ رہی ہے. ماشاء اللہ کئی ہمیں ایسی کالز کل بھی موصول ہوئی تھی اور کافی پازیٹیو انہوں نے ماشاء اللہ اپنی باتیں جو وہ بیان کی تھی. جی اظہر بھائی آپ کی طرف آئیں گے کچھ مزید مدنی پھول، کچھ زندگی کے تجربات. مطلب لائف بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں اگر پریکٹس کو اگر جاری کیا جائے نا مسکراہٹ والا، یہ مسکرانے سے چلنا گزر بہت ساری ٹینشنیں بہت سارے جھگڑے ویسے ختم ہو جائیں. مدینہ آواز کلیئر لبائی، آپ کی آواز میں سمجھ نہیں سکا، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیں گے. میں یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے معاملات گھر میں بھی، آفس میں بھی، دکان پہ بھی، مدنی ماحول میں بھی، اگر ہم اپنے ماحول کو پولائٹ رکھیں، پازیٹیو رکھیں، مسکراہٹوں والا رکھیں تو بہت سارے جھگڑے بہت ساری ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جائیں. جی بجا فرمایا آپ نے. چادر بھی آپ کے ساتھ آج کسوٹی بھی کرنی ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کیا غروب کا وقت بھی قریب ہوگا تو ہمارے ہاں تو ابھی کچھ وقت باقی ہے، آپ کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کاؤنٹر جو ہے وہ اسکرین اگر آپ کے سامنے ہے تو اسکرین ہے آپ کے سامنے اظہر بھائی، کاؤنٹر آپ دیکھ سکیں گے؟ کاؤنٹر نہیں دیکھ سکیں گے، آپ بتاتے رہیے گا ہم انشاءاللہ شاء اللہ کوشش کریں گے. میری بھتیجی علیمہ بھی میرے ساتھ ہے، میرا بیٹا غلام بھائی ان کو اجازت ہے میرا ساتھ دینے کی. سمجھ نہیں سکا، مجھے اگر بتا دیں کیا فرمانے اظہر بھائی، آواز اصل میں کافی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. بارش کا بھی ایک فیکٹر ہے، بارش کا بھی فیکٹر ہے شاید. جی ہم اسی جگہ پر سمجھ میں نہیں آ رہی. چلے اظہر بھائی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح ہم تک نہیں پہنچ پا رہی اور ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تشویش ہو رہی ہو. بہرحال آپ ماشاء اللہ آپ کے ساتھ مزید بھی اسلامی بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے جو بھی مدنی قافلے میں اسلام بھائی ساتھ ہیں اور جنہوں نے بھی اعتکاف میں حصہ لیا، سعادت حاصل کی، ان کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گلے کو بھی سلامت رکھے، جلد از جلد آپ صحت یاب ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ کے ساتھ کسوٹی بھی کریں گے اور انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی. جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی مجھے وہ رکن شورا وقار المدینہ حفظہ اللہ کا واقعہ یاد ہے، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ افریقہ کے کسی ملک کے سفر پر تھے نا، تو کسی ایئرپورٹ پر پہنچے، کسی ملک کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں کچھ مسائل کا سامنا ہوا. وہ شکایت کرنے والے شکایت کر دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، تو دو دن سے فرماتے کہ نیند نہیں ہو سکی تھی سفر کی، مطلب طوالت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے. تو اس ایئرپورٹ پہ جو ہے نا وہ ہمیں روک لیا گیا اور ہمیں جو ہے نا وہاں سے ایک کمرے کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا اور کمرے میں بٹھا لیا گیا، کمرہ بند کر دیا اور خود چلے گئے، خود چلے گئے. تو الحمدللہ وقار المدینہ اور کراکین شورا امیر علیہ سنت کے صدقے مسکراتے رہتے ہیں. اب وقار المدینہ بھائی نے، رکن شورا نے، اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے، ان کا ذہن بنایا کہ ہم نے مسکرانا ہے. اچھا اب جو دو دن سے نہ سویا ہو وہ مسکرائے گا کیسے؟ اور اسلامی بھائیوں نے کہا خوب لگتی ہے، اسلامی بھائیوں نے کہا کہ ہم کیسے مسکرائے، ہمیں دل نہیں کر رہا مسکرانے کا. نہیں مسکرانا پڑے گا آپ کو. ان کے ذہن میں بات آ گئی تھی، حکمت تھی ہے، الحکمت الضالت المؤمن، مومن کا یہ حکمت جو ہے مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. اب دراصل کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کمرے میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ انٹیلیجنس والے سارا دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے جو نا آپس میں پیار و محبت سے مسکرانا شروع کر دیا اور مسکرا کر آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی. نہیں بھی مسکرانے کا دل کر رہا تھا، زبردستی مسکراتے رہے مسکراتے رہے. یہاں تک کہ کچھ وقت گزر گیا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ آئے اور ان کو کمرے سے نکال کر لے گئے اور کہا کہ دراصل جو ہے نا وہ ہم نے غلطی سے آپ کو پکڑ لیا تھا. ہم آپ کو جو ہے نا مسلسل جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے کیونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے, اور جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنا مسکراتے نہیں ہیں, تو آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے جو نامے لگتے ہیں, آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, آپ باعزت جو ہے نا یہاں سے روانہ ہو جائیں, ہماری غلطی ہمیں معاف فرما دیجیے. واہ کیا بات ہے, خوب واقعہ ہے, مطلب مسکراہنے کا آپ فائدہ دیکھیں, دنیا بھر میں آپ مسکرائیں گے آپ کو فائدہ ملے گا. نگرانی شورا ایک بیان میں جو ہے وہ یا مدنی مکالمے میں واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بیرون ملک کسی عربی ملک میں سفر تھا, تو وہاں ایک عربی عاشق رسول عالم دین سے ملاقات ہوئی. تو میرے ساتھ بھی ایک دو تین مبلغ ہیں, تو میں نے کسی مبلغ کا تعارف کروایا, جیسا کہ ہمارے یہ فلاں اسلامی بھائی ہیں فلاں مبلغ ہیں. تو اتفاق کی بات تھی کہ اس وقت اس مبلغ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی. اچھا, وہ عاشق رسول جو عالم دین تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ مبلغ ہے؟ اچھا, تو کہنے لگے جی ہاں مجھے لگتے نہیں ہوں مبلغ. اللہ, مطلب کیوں نہیں لگتے؟ تو انہوں نے وضاحت کی کہ مبلغ جو ہوتا ہے نا وہ مسکراتا ہے, یہ مسکرا نہیں رہے, یعنی وجہ سے بےچارے اس وقت. لیکن دیکھیں نا امپیکٹ دیکھیں, کہ اگر کسی کو ایسا کام کرنا ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. تو یہ خالی جی مبلغ ہی کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے بہت ہی ضروری اور عام چیز ہے. تو بہرحال مسکراتے رہیے, اللہ تبارک و تعالی آپ کو مدینے کے پھولوں کی طرح, باغات کی طرح صدا مسکراتا رکھے. مغرب کا وقت ہمارے ہاں بھی قریب ہے, ہمیں بھی حاضر ہونا ہے کہیں پر, تو آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی برکتیں بھلائیاں نصیب فرمائے, اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. رمضان مبارک کے گئے ہوئے جدا ہوئے, ابھی ہم سے چند ہی دن ہوئے ہیں, ہم نے کئی نیتیں ماہ رمضان مبارک میں کی ہوں گی, توبہ کی ہوگی, نمازوں کی پابندی کی, تلاوت قرآن کی نیت کی ہوگی, اور بہت ساری اچھی اچھی نیتیں ہو سکتا ہے کی ہوں. تو دوبارہ میں ریمائنڈ کروانا چاہوں گا, ان نیتوں پر استقامت پائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجئے, اور جو جو بھی ہم نے اچھی نیتیں کی تھی, جو جو بھی اچھے اعمال ہم کر رہے تھے, تو ان کو اب کنٹینیو ہمیں رکھنا ہے اپنی زندگی میں, اس کو پریکٹیکلی نافذ کرنا ہے. رمضان مبارک میں ہم پنج وقتہ نماز ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر 20 رکعت تراوی بھی ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, لیکن ماہ رمضان کے جاتے ہی بعض اوقات فرض نمازوں میں بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرائض واجبات سنن مستحبات کی پابندی اور پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, تعلق رکھتے ہیں, دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ بھی کر سکتے ہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عزوجل آج بھی مغرب کے بعد بھی سلسلے ہوں گے, عشاء کے بعد بھی سلسلے ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کی مجلس جو ہے آپ کے لیے مزید بھی مزید خوبصورت اور نئے سے نئے سلسلے لانے کی سعی کرتی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.